Eu son Sofía Vázquez e veño de Ourense e este 8M eu tamén paro. Paro por min e por todas as miñas irmás, polas que están e polas que non tiveron opción a decidir se seguir loitando. Paro polas miñas antecesoras e máis polas que veñen detrás. Paro polos meus dereitos e os de todos os colectivos en desigualdade. Paro porque eu na rúa quero ser ceibe e non valente. E paro porque ninguén ten dereito a decidir por min nin a falar polo meu corpo. Sen dúbida algunha, este 8M, eu paro.